the bad luck away, and you will make it to your station on time. And you'll find out every trick in the book, and that there's only one way to get things done. You'll find out the only way to the top is looking out for number one. I mean, you keep looking out for number one. Je moet in het leven natuurlijk altijd iets hebben om naar uit te kijken. En bij Beckman Turner Overdrive dachten ze toen van, dan maken we een nummer dat heet Looking Out for Number One. Heb ik ook wel eens gedaan, maar het is er nooit van gekomen. Goedenavond. Tot middernacht, de late avond, het Harry Kuipers. De eerste aflevering alweer in augustus. Dat gaat maar lekker snel. waar gaan wij zoal over babbelen? Er is een nieuw meldpunt waar mensen vliegtuigoverlast kunnen melden. En dat heet dan vliegherrie.nl. Dat betekent dus dat ik daar zelf ook terecht kan, maar dan als ik last heb van vliegen. Er zijn wel meer van die meldpunten voor geluidoverlast van vliegtuigen. Maar dit schijnt toch al onafhankelijk te zijn, heb ik begrepen. En daarom ging verslaggever Philip van Es, die is van Omroep Schie, maar eens even polshoog te nemen. En hij sprak ook met de woordvoerder van dat nieuwe meldpunt. En die woordvoerder, dat is een grote verrassing. Let maar eens op zometeen. Onze maandagse praatjesmaker Giel van Strien, die is er natuurlijk ook weer. Hij gaat praten over de mandarijn met twee linkerhanden. Maar goed, dat wordt zometeen helemaal duidelijk. Later in het programma dan spreken we met Inge Redeker. En dan gaat het over gehandicapten in onze maatschappij. Die moeten natuurlijk volledig onderdeel kunnen uitmaken van onze maatschappij. En niet voor allerlei dingen achtergesteld worden. Ik noem maar wat, als je problemen hebt met je stembanden moet je gewoon bij de radio kunnen werken. Maar dat soort dingen is toch nog niet allemaal in orde, zo schijnt het. En daar gaan we dus straks over praten met die Inge Redeker. Hoop muziek natuurlijk ook in deze de late avond, zoals altijd. Backman Turner Overdrive, die begonnen. En nummer 2, misschien wel in het kader van dat vliegen, is de Fat Larry's Band. En zoom, zoom, zoom. Zoom, just one look, and then my heart went boom. Suddenly, and we were on the moon. Flying high in a neon sky. Oh, bang, just one touch, and all the church bells rang. Heaven called, and all the angels sang. Sunrise shine in the midnight sky. Oh, zoom to chase the day away. High noon, the moon and stars came out to play. Then my whole wide world went zoom. Moonbeams dancing in the afternoon. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Lionel Richie Er is een nieuw meldpunt voor vliegtuigoverlast. En dan bedoelen we natuurlijk het geluid van vliegtuigen. We gaan eens even naar verslaggever Philip van S. Hij is van Omroep Schie. En hij gaat praten met een woordvoerder van dat nieuwe meldpunt. En die stem die komt je vast en zeker niet onbekend voor. Een nieuw meldplatform moet ervoor zorgen dat in de toekomst de vliegtuigoverlast in Schiedam vermindert. Via de website vliegherrie.nl kunnen bewoners uit de omgeving van Rotterdam De Heek Airport een melding maken van de overlast die ze ervaren. Schiedam is samen met Bleiswijk en Rotterdam een van de steden die de meeste overlastmeldingen geeft aan de DCMR, die de vliegtuigoverlast vanuit de overheid bijhoudt. Maar die zijn niet bevoegd om maatregelen te nemen. En dat is ook gelijk het probleem. Wij zijn samen met Schiphol Watch, Milieudefensie, met Greenpeace, Partij voor de Dieren en GroenLinks. En nog een hele hoop bewonersorganisaties uit de regio, ook uit Noord-Holland, Eindhoven, Groningen en Maastricht. Om een eigen meldpunt voor overlast te beginnen. En dat is omdat de overheid, of dat is hier in de regio Rijnmond, is het de overheid, DCMR, eigenlijk niet zoveel kan met onze meldingen. Zij noteren. En dat was het dan. Dus ja, dan kun je je voorstellen dat daar niet zoveel fraais mee gebeurt. Niet wat de bedoeling is met de overlastcijfers. In 3 weken zijn er al ruim 6000 meldingen gedaan door iets meer dan 1500 mensen. Dat mensen na het rustige vliegjaar van 2020 misschien wat moeten wennen aan het vakere vliegen, ziet het collectief achter het platform als een drogreden. Nou, wat mensen dus hebben meegemaakt is hoe het eigenlijk hoort. Want het hoort stil te zijn. Het is geen natuurverschijnsel, vliegtuigen. Dit is wat we met z'n allen meemaken nu, als er geen vliegtuigen zijn. Dat is de rust die we ervaren. En als je jarenlang dag in dag uit een vliegtuig hoort, dan kan het idee ontstaan dat het normaal is. Maar dat is natuurlijk niet normaal. Vliegen is geen natuurverschijnsel. Dit wat we nu ervaren, de rust, dat is de natuur. Met de meldingen willen ze naar de minister stappen om iets te kunnen ondernemen tegen de overlast. Ja, de ideale situatie is dat die vliegherrie gewoon wordt ingeperkt. Ik zei het al, we hebben een aantal problemen. We hebben een klimaatprobleem. Dat vliegen voor €29 vanaf Rotterdam Airport, dat kan gewoon niet meer. Dus we moeten minder gaan vliegen met z'n allen. En we moeten ook eerlijk zijn in wat doet met de mensen. En uit al die onderzoeken die zijn gepubliceerd van de GGD's bijvoorbeeld, is dat herrie, die zorgt voor bijvoorbeeld leerachterstanden bij kinderen en longaandoeningen. Dat verzin ik niet, staat gewoon in de rapporten van de GGD. Dus we moeten daar iets op verzinnen dat dat ophoudt. We moeten gewoon anders gaan leven. Beetje anders leven, minder met het vliegtuig, vaker met die prachtige trein. Parce qu'on est peut-être la même planète, déposée par la même comète. Ah, ah. Est-ce parce qu'on nous a coupé nos ailes, qu'on aime bien s'approcher du ciel. Ah, ah. Du ciel. Est-ce parce qu'on n'a pas trouvé encore un endroit où baisser nos stores. Ah, ah. Est-ce parce que plus loin les prés sont verts, qu'on s'en va battant l'univers. Ah, ah. L'univers. T'as l'air de rêver quand tu dors sur les bancs des aéroports. Écoute bien, les vents nous appellent. On ne sait jamais trop demander comment, qui suit derrière, qui mène devant. Ah, ah. On nous regarde en chien de faïence, les autres vont juste en vacances. Ah, ah. Vacances. Mais peut-être que c'est tout le monde pareil. Chacun veut sa moitié de soleil. Ah, ah. Et tu sais, j'ai beau parler des autres, cette vie je n'en voudrais pas d'autre. Ah, ah.

Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. Nancy Boyd samen met Demis Roussos, een mooi gelegenheidsduo. Tropicana B, ook wel gezellig natuurlijk. Kun je naartoe voor €29, vlieg je gelijk over het huis van Alfred Blokhuizen. Maar de muziek die is er niet minder om. Wat er wel eens een beetje minder om is, dat is de situatie van mensen met een handicap. Hoewel je tegenwoordig, geloof ik moet zeggen, beperking in onze maatschappij. Die zouden volkomen gelijkwaardig moeten zijn, maar dat is niet altijd zo. En daar gaan we het zo meteen maar eens over hebben. Over heel iets anders, daar heeft de groep Roxette het. Crash, boom, bang. Papa told me to stay out of trouble. When you found your man, make sure he's for real. I've learned that nothing really lasts forever. Aangeschoven onze Herman de Bruin. Herman, zeg het eens. Meedoen in de samenleving voor mensen met een beperking, dat is nog steeds niet vanzelfsprekend. Hoe dat veranderd kan worden, ga ik vragen aan Inge Redekker. Ze is in de uitzending en ze is senior adviseur van Vilans. Mevrouw Redekker, welkom. Ja, dankjewel. Daar zijn we toch al jaren mee bezig met die mensen met beperking. Is dat nou nog steeds niet geregeld? Nee, dat klopt. Daar zijn we misschien ook al jaren mee bezig, maar het is nog steeds niet goed geregeld. Het kan nog steeds een stukje beter. Ja, en hoe gaat u dat oplossen? Nou, ik denk dat ik dat niet alleen kan oplossen. Nee, dat vraagt wel wat meer. Dat vraagt ook iets van de hele samenleving. Mm-hmm. Ook mensen met een beperking zelf kunnen dat niet alleen oplossen. Dat moet je echt met elkaar doen. En dat vraagt ook nog wel forse stappen. Er moet echt wel wat gebeuren. Ja, en wat moet er bijvoorbeeld gebeuren? Hebt u daar een voorbeeld van? We spreken elkaar ook omdat het vorige week, deze week was het 5 jaar geleden dat het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking 5 jaar geratificeerd was in Nederland. Mm-hmm. En toen dat gebeurde, staatssecretaris Martin van Rijn heeft daar destijds heel hard aan getrokken. En toen dat gebeurde was er echt een euforisch gevoel bij mensen met een beperking, want die hadden daar al zo lang voor gestreden. Ja. Waren daar heel lang mee bezig geweest. En zij hadden, nou, nu is dit verdrag er. Dan moet de overheid wel gaan werken aan de positie van mensen met een beperking. En dan gaat er heel veel komen. Ja, nou ja, maar... En inmiddels 5 jaar later kijken we daarop terug en denken we, er is nog best wel wat te doen. Er worden ook aanpassingen gedaan, als je het ziet, maar dat is nog niet voldoende, blijkbaar. Nee, dat is nog niet voldoende. En misschien is het ook niet zo raar dat het nog niet voldoende is. Omdat dit soort dingen zijn toch wel processen van lange adem. Ja. En we zijn nu 5 jaar bezig, zeg maar. Dus misschien is het ook wel logisch dat we nog niet zo ver zijn. Maar nou komt er ook een regeerakkoord aan. Er zijn verkiezingen geweest. We hopen dat dit jaar nog op een keer gebeurt. Ik weet niet, maar dat zou zomaar kunnen. Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Is dat een punt om te zeggen, nou, dan kunnen we niet even de politiek bewerken? Ja, dat zou zeker kunnen. Ik denk in ieder geval op lokale overheden, dus gemeenten. Sommige gemeenten doen daar al heel veel aan. En je kunt ook die verkiezingen natuurlijk goed aangrijpen, ook als politieke partijen, om er wat aan te doen. Ook ja. Veel mensen met een beperking worden politiek actief, mm-hmm. Dus dat kan zeker. En ook de landelijke partijen worden natuurlijk bestookt met, hey, jullie moeten daar wat aan doen. Kan Filans als organisatie daar veel lobbywerk in verrichten? Filans is een kennisorganisatie voor de langdurende zorg, voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Wij zorgen eigenlijk dat de kennis in de sector up-to-date is. Mm-hmm. En inderdaad kunnen wij daar wel iets aan doen. We hebben inspiratiedossiers gemaakt voor zorgorganisaties. Ook een dossier voor gemeenten, hoe zij aan zo'n lokale inclusieagenda kunnen ja, werken. Ja, precies. Maar ze moeten het dan wel gaan doen. Ja, ik denk, ze moeten het dan wel gaan doen. Maar wij kunnen hen wel adviseren en kunnen ook goede voorbeelden laten zien. Want die kennis van ons die is ook vaak verpakt van, kijk eens naar een andere gemeente hoe die het doet. Of kijk eens hoe een andere zorgorganisatie dat doet. Ja, en kunnen gemeenten, als we het over gemeenten houden, even daar wat van opsteken via jullie adviezen, via jullie website bijvoorbeeld? Bij ons op de website is dat dossier over die lokale inclusieagenda ook wel te vinden. Maar wij hebben dat ook gemaakt voor een groter verband wat zich inzet voor het VN-verdrag. En dat heet de Alliantie van het VN-verdrag. Waar bijvoorbeeld iedereen, dat is een hele grote belangenorganisatie voor mensen met een beperking, daarin zitten. En zij hebben dat dossier van ons ook overgenomen. Er wordt in ieder geval aan alle kanten gewerkt om die meedoen in de samenleving voor mensen met een beperking steeds beter te maken. Het gaat wel langzaam, zoals u zei, maar het gaat wel gebeuren. Ja, nou, mooie samenvatting van u. Er zijn nog best wel veel stappen te zetten. Ja. Maar we zien ook wel een paar lichtpuntjes. Er is wel meer bewustwording gekomen. Ook mm-hmm. voor toegankelijkheid bijvoorbeeld. Dat websites ook toegankelijk moeten zijn. Dat het niet alleen maar om rolstoeltoegankelijkheid gaat. Ja, precies. Dat er meer facetten zijn. Ja, dat zijn er is meer bewustwording, maar er mogen nog stappen gezet worden. En als mensen wat meer willen weten, kijk eens even op de website van Filans misschien. www.filans.nl en als je op inclusie zoekt, kom je ook in Nederland. Dan kom je van alles tegen. Inne Redeker, senior adviseur van Filans. Dank voor het gesprek. To lose station.